Ён помаўчаў, падумаў, што да трэцяга пытання, то апейка глянуў на белага. Яно, можна сказаць, не да мяне. Гэта пытанне да камісіі. Белы кіўнуў, што згодны з адказам, запытаў у залу, якія да таварыша апейкі пытанні. Пастаяў, павёў позіркам па зале. Чаго тут пытацца? Знаюць усе, свой чалавек. Белы цярпліва пачакаў, пастукаў алоўкам па графіне, гоман прыціх. Хто хоча выступіць ад таварышу апейку? Выступленне тут простае, добры чалавек, справядлівы. Белы, жмурачы вочы, прыгледзеўся, хто там гаворыць. Устаў дзядзька здаровы, шырокі, у расхрыстанай паддзёўцы. Я то, я казаў. Апейка пазнаў сопат, рабочы з млына. Белы папрасіў яго выйсці к сталу, але сопат толькі варухнуў плячом. І тут добро. Сярод народу, лаўчэй, дакот кажу. Добры чалавек, добры абыходлівы. Словам, партейны, вот і ўсё. Дзядзька зірнуў на белага, на апейку, важна, з годнасцю чалавека, які выканаў неадменны абавязак, сеў. Белы зноў пытаўся, хто яшчэ скажа, зноў быў гоман, чулася. Чаго ж казаць попусту, ну? Ясна ўсё, свой чалавек. Тады паднялася, момант пастаяла, потым ціха пайшла к сталу. Міхаленка Вольга, смуглявая, чорная, як цыганка, швейніца з арцелі. Апейка быў добра знаёмы з ёй, яна была сакратаром камсамольскай ячэйкі арцелі. Не раз прыходзіла да яго. Зусім нядаўна абуралася ў яго кабінеце, што загадчык арцелі і кладаўшчык рознымі хітрыкамі нажываюцца на чужой працы. Крадуць, п'янствуюць. Была яшчэ таксама недавно зусім з просьбой, добівалася грошай на ленінскі куток. Тихая, яна запомнілася апейку і нейкай незвычайнай пры гэтай ціхасці цвёрдасцю і упартасцю. Нясмелая нібыць цыганаватая дзяўчына, яна судзіла ўсё строгай нязменнай меркай патрабавальнага сумлення. Яна і тут загаварыла ціха, як бы нясмела, але з той верай у сваю праўду, якая прымусіла ўсіх прыціхнуць. Тут чыталі запіскі, у якіх таварыша апейку ўсё роўна як вінавацяць у тым, што ў яго паганы брат. Яшчэ і робяць такі намёк, што, маючы такога брата, не можна займаць месца ў райвыканкаме. Я не знаю, хто гэта пісаў. Але потом, што ён напісаў, відно, чалавек ён паганы, злы. Чалавек, каторы глядзіць, за што ўхапіцца, чтоб утаптаць нашага старшыню у гразь. Утаптаць ні за што, ні пра што. Яна як бы не чула добрага гоману ў зале, жыла адно сваім хваляваннем выказаць усё да канца. Канешне, яблыкі ад адной яблыні і недалёка падаюць. Я то праўда, але людзі кожны жыве сваім розумам. У кожнага свая дарога. Брат брату кажуць па няшчасцю, прыяцель. Є то все адно, як сказано, да сягонняшняга сходу. Такі брат, як у нашага старшыні, є то праўда няшчасць. Да яшчэ калі пра гэтага брата напамінаюць табе, калі яго як усё роўна прывязваюць на шыю, што утапіць. Яна перачакала гоман, заявіла непахісна: трэба не шукаць, каго б яшчэ прывязаць, а трэба паглядзець, хто сам той, каго сабраліся чысціць. Якая ў самога яго душа? Ці душа яго бальшавіка, ці кулака спекулянта? У нашага старшыні душа бальшавіка, сам ён увесь бальшавік сапраўдны, правераны, правераны народам, які яго знае, знае ўжо не адзін год. Значыць, вы лічыце, што таварыша апейку няма чаго і абмяркоўваць? Бліснуўшы вачыма да залы, падчапіў яе Галенчык.